İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diyor söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diyor söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim, kendi özünde buldu bulan, bulmadı taşrada kalan, canların kalbinde olan, inanç nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim, insan insan derler idi, insan can derim söylerlerdim, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir şimdi bildim, İnsan insan neler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diye söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim, kendisinde buldu bulan, bulmadı taşrada kalan, canların kalbinde olan, inanç nedir, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir, şimdi bildim, insan insan derler idi, insan nedir şimdi, can diye söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakk'a dir. Görünür her şeyde hazır, hazır. Ayan nedir, pinhan nedir, nişan nedir? Şimdi bildim, insan insan derler idi. İnsan nedir, şimdi bildim, can can diye söylerlerdi. Ben can nedir, şimdi bildim, Muhyiddin eder Hakkadir. Görünür her şeyde hazır. Ayan nedir, pinhan nedir, nişan.